Thank you.

دونا دوغو كي با غاندو نتو اي نا غادي سيلي ولا دونغو مورا وما مبرين علينا وما دينا علينا وما دينا وما مبرين علينا وما دينا ورمي علينا وما دينا ورمي علينا وما دينا ورمي Ya le salama ru ni fami tuari bia nyale nam bia ya ko no dia bia nya ka ko no dia ara jusunya nam ni ki jusunya tan ngo e doni nam kana so la kura nam ar ko nya bia la fe nam nam nam bi le mu sa da ko mura nam be la ka yin nga nam aka do no ko nya le fuaye nam Samuel kasaka. Nam. Atara fena jibrulu kana. Nam. Nabila Musa. Nam. Samuel gena neka munfuayi. Nam. Akondoni. Nam. O wole ye shugula ko. Nam. Akonna mi Musa naya. Mm. Akaboka talu lutiera. Nam. Farabio bia lutiera. Nam. Otuki sarafo. Nam. Fena jibrulu temera farakoro. Nam. Akamata ka farabugo. Nam. Farakati. Nam. Faratiera. Farakoro bia konno. Nam. Okati ga buoma. Come on, come on. an yɛrɛ wele ka taa ala to lasa k'a mɛn ala ko di ali baraba ye sa ko kɔndi surunyana ne ka mɔgɔ sigi ko kunna o warna kɔndi ka ni ɲɔgɔn ye ala ko kɔrɔsiri surunyana biyɛ lɛna biyɛ ɲininga biyɛ kɛ kora ka biyɛ sara a kɛ ko ma ko surunyana kibiyɛ ɲabɔ surunyana ko ne biyara ɲami ta ko a ɲabɔ surunyana cɛ ma lɔ surunyana sɛ de tigɛ surunyana mɛ ɲani suna surunyana e kɛri mɛna ɲɔgɔn fɛ a surunyana adaraba kɛ sa ɲiningari surunyanaɔrɔsire surunyana kolo suma surunyana kolo karan surunyana ne bɛ mɔgɔ mɔgɔ mɛ sigisigi ko ye wawuri ka bɔ sigisigi ta ni jɛma lɔ bɛ mɔgɔ mɔgɔ mɛ sigisigi ko ye wawuri ka bɔ sigisigi ta ne yɛrɛ bɛ min fɛ waa duga ja yawuri ka bɔ o kan ala ka surunya na ala kira bɛ maka a ma taga madina ba o la fɔra ko a surunya na ne la kira dɔ bɔ manga ka taga madina laɲa bɛ madina ka ta le laka fanasiɛ ɲinɛ saw ma o le bɛ san wuru kele ni san kɛmɛ saba ni san mɔgɔ naani an den mana bɔ albaɲina magade ɲara ariŋinana kiyama lako ka sogola ne duruɲa ɲini ye moarila ko donbaaru ani limani ka bɔ lima ɲama wala moarila an ta o bila o ar karikoro ka bɔ sobe ma alma sobe ki la kɔnɔ mayati ye midikiri kawandidigatina mogoru ma mirabiye ne bo arsigira kafɛɲe ala ma hinana ka dugaw kɛ kuruba fɔla bi aw ka tijarikuya duga ya musoru ye ala ko ko na a suruni al ya ja ala na musuya na lilima a fɔra an ba kɔɲa ki taa soya fɛ ala tijarikuna ko tuho الذي غيبنا وجدوه الذي an bɛ dɛ an bɛ faɲana tɛje duniya duniɲɛna delima kalifafɛyama an bɛ faɲana duniɲɛna delima biyɛ bɛ taara fɛ yali fɛ biyɛ bɛ taara fɛ layabana wakido a ta dogora ma Layabana wakido Layabana wakido I am a Rafa, the Dame was the Dame, the Dame was the Dame, the Dame was the Dame, the Dame was the Dame. I like it, I got jabaré para so be aga jabaru naranya comme wakil nga be tiere sa wala be biofé tiere be sa wa tiere sa wa tebin tan tele te wuru tututu ka taxé ni bo waxina tebin o be tiere kelay namu be wo tonié ta wuru tututu o be tiere kan ba jappéré namu o be kan ba jappéré tebin debé ta fané ak na libéra tebin debé gasra ya libéra tebin adi fotu namu kan ba jappéré la yir fabaru ala tonié ta wuru ka taxé ni ta boma o be tan go nabi baba Kanbara kubeni, wotoni yeka tashi yeka burra. Kube kanbara. Kanbara kubeni, wotoni yewuru tutu ila masari. Kale kafu kiamu lama. Ina wotaka generali. Kube kanbara. Ada di mana?